Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում կհյուրընկալվի Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ Սևանավանքի վանահայր Մինաս ավակ քահանամարտիրոսյանը, զրույցի թեման՝ Քրիստոսի քարոզները եւ նրանց արդիականությունը։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, Քրիստոս, երբ որ ֆիզիկապես ուղարկվեց այս աշխարհ, ուղարկվեց հատուկ առաքելությամբ, հատուկ նպատակով, նա սկսեց հոգևոր ճշմարտությունները խոսքով մատուցել հանրությանը, իր հետևից գնացողներին, հեթանոսներին, բոլորին, եւ առաջին քարոզը, առաջին ուսուցումը ինձ թվում է Լեռան քարոզն է։ Քրիստոս, այո, աշխարհ եկավ մարդկանց փրկության ճանապարհը սովորեցնելու, մարդկանց դեպի Աստված նորից վերադարձնելու այդ ճանապարհը սովորեցնելու, եւ անշուշտ ինքը իր բոլոր քարոզները, նաեւ առակները, որ պատմում էր, ինչ խոս նաեւ բժշկությունները, ասենք գործնական այդ նշանները, հրաշքները, որ կատարում էր, մեկ նպատակ ունեին. Մարդկանց նորից դեպի Աստված դարձի բերելու, մարդկանց դեպի Աստծո թագավորություն հայացքները ուղղելու, եւ այն ինչ որ ինքը սովորեցրեց, բավական բարձր մի ուսուցում էր, նույնիսկ կարելի ասել աննկարագրելի բարձր, որովհետև տեղեր կան, պահեր կան, որ մարդկային միտքը սկսում է տատանվել, արդյոք սա հնարավոր է, որ Քրիստոս մեզ ասում է, բայց եթե Աստված ասում է, բնականաբար հնարավոր է, որ ինքը տալիս է նաև բանալին այդ ամենին հասնելու համար։ Եվ Քրիստոսի ուսուցումների մեջ, այո, Լեռան քարոզը շատ կարևոր, շատ կենտրոնական մի տեղ է զբաղեցնում, ինչ որ իմաստով կարելի ասել խտացված են Քրիստոսի ուսուցումները այդ փոքրիկ հատվածի մեջ, եւ երանիները իրենք արդեն ցույց են տալիս, թե ինչ է սպասվում մարդուց, որն է նրա փրկության գնալու այդ ճանապարհի սկիզբը եւ ավարտը ի վերջո։ Երանի հոգով աղքատներին, օրինակ, որովհետև նրանցն է Աստծո թագավորությունը, սա ցույց է տալիս, որ Քրիստոս մարդուց պահանջում է հավատ, բայց ոչ միայն հավատ, այլ նաեւ խոնարհություն։ Առանց խոնարհության նույնիսկ հավատը ոչինչ չի կարողանալ։ Օրինակ բերեմ, դևերը իրենք են հավատում, բայց խոնարհություն չունեն, զղջում չունեն, ապաշխարության միտում չունեն, իսկ կամավոր խոնարհությունը կամ հոգով աղքատությունը, ինչ որ այդ տերմիններով այդ կապակցությամբ ասում եմ, սա արդեն հիմքն է բոլոր առաքինությունների, սա հիմքն է դեպի երկինք գնալու այդ շինության կառուցման, եւ խոնարհությունը, կամավոր խոնարհությունը Աստծո առաջ, այսինքն իր մեղավոր վիճակի գիտակցությունը եւ առանց Աստծո իր կողմից որևէ բան անելու անհնարինությունը, սա արդեն իսկ հիմքն է Քրիստոսի ուսուցման եւ Աստծո թագավորությունը ժառանգելու։ Ուրեմն առաջին հերթին Քրիստոս սովորեցնում է խոնարհ եղեք, այսինքն խոնարհ եղեք Աստծո առաջ, ընդունեք ձեր մեղավոր, ձեր ընկած, ձեր հեռացած վիճակը եւ հիշեք, որ առանց Աստծո չեք կարող բարձրանալ։ Սա առաջին երանին է։ Այնուհետև երանի սկավորներին, այսինքն երանի նրանց, որ իրենց մեղքերի, իրենց մեղավոր վիճակի համար իսկապես ներքին սուք են ապրում, բայց սուք ոչ առանց մխիթարության գիտակցության, որովհետև այդպիսի սկավորը անպայման Աստծուց բնականաբար մեղքերի թողություն, քավություն կստանա եւ կբարձրանա։ Հետո արդեն երանի հեզերին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր ոչ թե բարկացկոտ են, ոչ թե զայրացկոտ են, ոչ թե անպայման ուզում են վրեժ խնդիր լինել, այլ ներողամտությամբ, երկայնամտությամբ կարողանում են համբերել այս երկրավոր դժվարությունները, փորձությունները, հալածանքները, հարձակումները եւ այլն, եւ կարողանում են իսկապես մարդկանց նկատմամբ հեզահամբյուր լինել։ Երանի ողորմասներին, երանի սրտով մաքուրներին ես չեմ ուզում բոլոր երաններին մեկ առ մեկ անդրադառնալ, որտեղ սրանք անշուշտ ամեն մեկը քարոզի մի մեծ խոսքի նյութ են կազմում, բայց այդպես քիչ-քիչ Քրիստոս այդ սանդուղքը, այդ աստիճանակարգը բարձրացնում է եւ բերում հասցնում այն վիճակին, որ մարդը պիտի նաեւ ուրախ լինի, որ ինքը հալածվում է, որ իր մասին սուտ բան են ասում, ինչ որ ցավոք սրտի այսօր մեր մեջ չկա, այսինքն հենց մի փոքր մեր մասին մի քիչ սխալ, մեր կարծիքով սխալ բան ենք լսում կամ մեզ անհաճո բան ենք լսում, անմիջապես բարկանում, զայրանում եւ այլն փորձում ենք փախչել այդ վիճակից։ Ուրեմն Քրիստոսի ուսուցումները երանիների մեջ անշուշտ արդեն իսկ այդ սանդուղքը դեպի երկինք տանող տալիս են, բայց հետո ինքը նաեւ անդրադառնում է այլ պատվիրանների, ցույց տալու համար, որ միայն տասնաբանյան պահելով, ինչ որ շատերը այսօր մտածում են 10 պատվիրանները պահում եմ, էլի ոչ մեկը չեմ խախտում, ուրեմն ամեն ինչ լավ է։ Միայն այդ տասնաբանյան պահելով, դրանց արտաքին այդ ձևի մեջ լինելով, անշուշտ մենք դեռ չենք կարող երկինքը ժառանգել։ Եվ Քրիստոս ցույց է տալիս, որ քրիստոնեական ուսուցումը, այսինքն իրապես մարդուց պահանջվողը, շատ նուրբ, շատ բարձր մի բան է։ Այսինքն չլինի այնպես, որ մենք մտածենք, եթե մենք չենք շնանում, ֆիզիկապես այդ շնության ակտը չենք կատարում, ուրեմն մենք այդ պատվիրանը պահում ենք։ Ինքը ասում է, եթե նույնիսկ հայացքով նայեցիր եւ սրտիդ մեջ ցանկացար, դու արդեն շնացար։ Կամ ասենք, մենք մտածում ենք, որ անպայման պիտի մարդուն ֆիզիկապես սպանենք, որ սպանության մեղքը գործած լինենք։ Ոչ, ասում են, նույնիսկ բառով կարելի է սպանել, մեկին հիմար ասացիր կամ ապուշ ասացիր եւ այլն, եւ հետո աստիճանաբար գալիս է հաստում այն պահին, որ ասում է՝ պիտի սիրեք ձեր թշնամիներին։ Այսինքն գրված է՝ սիրիր քո բարեկամներին եւ ատիր քո թշնամիներին։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, պիտի սիրեք ձեր թշնամիներին, աղոթքանեք ձեզ անիծողների համար եւ այլն։ Այստեղ արդեն ես կարծում եմ քրիստոնեական ուսուցման, Քրիստոսի ուսուցման գագաթնակետն է։ Սիրել թշնամիներին դա նշանակում է այդ թշնամիների փրկությունը նույնպես կամենալ, ցանկանալ, փափագել, աղոթել նրանց համար, քեզանից կախված ամեն բան անել, որպեսզի այդ քո թշնամին, քո անձնական թշնամին կլինի, կամ չգիտեմ, ավելի մեծ առումով, ավելի լայն առումով թշնամի կլինի, որ ինքն էլ արժանանա Աստծո ողորմությանը։ Ձեր հայր առաջին պատվիրաններից է իր աշակերտներին, գնացեք եւ քարոզեցեք, եւ այստեղ ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք այս խոսքին, ինչու է ասում, գնացեք հատկապես Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ քարոզելու, մի գնացեք հեթանոսների այլ ազգերի մեջ քարոզելու։ Այս պատգամը Քրիստոսի, ես կարծում եմ 2:30-ի։ Նախ եւ առաջ Իսրայելը, Իսրայելի ժողովուրդը բավական պատրաստված էր։ Ինքը դարերով, նույնիսկ հազարամյակներով արդեն Աստծո օրենքը ուներ, եւ կարելի ասել նրան քարոզելը, ինչ որտեղ շատ անհրաժեշտ էր եւ կարելի ասել հեշտ էր։ Իրենք հեշտությամ մարգարեությունները գիտեին, Մովսեսի օրենքները գիտեին, եւ իրենք հեշտությամ կարող էին այդ ամեն ինչի հիման վրա ընդունել Քրիստոսի աշակերտների քարոզությունը։ Սա առաջին, որ իրենք պատրաստված էին, իրենք ինչ որի իմաստով արդեն պարարտ հող էին։ Եվ երկրորդ կարևոր նույնպես կետը այն, որ հանկարծ չլինի, որ հրեաներն ասեին, որ մեզ չքարոզվեց։ Մենք չիմացանք Քրիստոսի ուսուցումը, մենք չիմացանք փրկության ճիշտ ճանապարհը։ Քրիստոս եկավ, իր աշակերտներին ուղարկեց հեթանոսների մոտ, մեզ բոլորովին անտեսեց, այսինքն իրենք պատճառ չունենային արդարանալու։ Քրիստոս առաջին հերթին եւ հիմնականում ավելի լայն առումով, ավելի մեծ ժամանակահատված իր երկրավոր կյանքի ընթացքում հատկացրեց հրեաներին քարոզելու, նրանց մեջ նշաններ գործելու, նրանց հրավիրելու երկնքի թագավորության ճշմարիտ ճանապարհին, իրական ապաշխարության ճանապարհին, որ եւ նրանց նկատմամբ այդ Աստծո ողորմության, Աստծո լույսի այդ ճառագայթը թափանցի, եւ նաեւ հանկարծ իրենք վաղը մյուս օրը չասեն, որ Քրիստոս մեզ չքարոզեց, կամ նրա աշակերտները գնացին միայն հեթանոսների մոտ քարոզեցին։ Այսինքն այս պատվիրանը ստացան առաքյալները, 12 առաքյալները, եւ արդեն 72 աշակերտներին պատվիրեց. «Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ»։ Ովքեր են գայլերը? Գայլերը բոլոր նրանք են, ովքեր մերժում են Քրիստոսին։ Գայլերը բոլոր նրանք են, ովքեր մերժում են Աստծո խոսքը։ Այսինքն նրանք են, ովքեր պատրաստ են հոշոտելու Քրիստոսին որպես Մեսիա, որպես ոցիալ քարոզողներին, Աստծո փրկությունը ժողովրդին հասցնողներին։ Նրանք են նաև, ովքեր մեր սովորական կենցաղային այս կյանքի մեջ, ասենք նույնիսկ մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում, թույլ չեն տալիս, որ Աստծո խոսքը տարածվի, թույլ չեն տալիս, որ Աստծո խոսքի սերմը մարդկանց սրտերում ծիլ տա, պտուղ տա ի վերջո։ Այսինքն նրանք են, ովքեր ինչպես գայլերն են հոշոտում ամեղ կենդանիներին, ասենք իրենց նկատմամբ որևէ չարություն չգործած ոչխարներին, ճիշտ այդպես էլ նրանք են քրիստոնյաներին փորձում կամ ֆիզիկապես ոչնչացնել, կամ նրանց քարոզությունը սահմանափակել կամ արգելել ամբողջությամբ։ Նաև այդ գայլերը հաճախ գառան մորթիներով են հանդես գալիս, այն առումով, որ կարող է իրենք կեղծավորաբար իրենց ներկայացնեն որպես իբրև թե հավատացյալներ, իբրև թե քրիստոնյաներ, իբրև թե քրիստոսին ընդունողներ, բայց ծածկված ձևով իրենց չար գործողությունները, չար ծրագրերը իրականացնեն։ Դեր հայ եւ հրեաների մեջ կային բնականաբար փարիսեցիների, սադուկեցիների, օրենսգետների եւ այլնի տեսքով եւ այլ մարդկանց տեսքով, եւ ինչ խոսք նաեւ հեթանոսների մեջ կային, թե թագավորների, իշխանավորների, եւ թե նաեւ նույնիսկ հասարակ ժողովուրդը կարող էր մերժել եւ հալածել առաքյալներին կամ հետագայում ասենք Քրիստոս քարոզող մյուս վարդապետներին, ուսուցիչներին։ Քրիստոսի ուսմունքը, դավանանքը մեզ փոխանցվում է հենց քահանաների միջոցով, առաքյալների, աշակերտների, ապա եւ քահանաների միջոցով յուրաքանչյուր հոգեորական, ում ճակատին դրոշմվում է Սրբալույս Միրոնը եւ արդեն նրա աչով փոխանցվում է այն զորությունը, որ ուներ Քրիստոս, նա այդ օրվանից արդեն իսկ պարտավորվում է անսխալ, անգայթ շարունակել Քրիստոսի ճանապարհը, Քրիստոսի քահանայապետությունը, քահանայությունը։ Այսինքն քարոզություն այդ օրինակ դառնում է եկեղեցու պաշտոնյաների պարտականություններից մեկը։ Արդյոք ճիշտ է տարվում, ճիշտ են տանում այդ պարտականությունները մեր օրյա քահանանները։ Ես նախ ինչ խոսք, բոլոր քահանաների գործունեությանը մանրամասնորեն չեմ կարող տեղյակ լինել, դա անհնար բան է։ Ես չեմ կարող ասել, թե որ քահանան պատարագի ժամանակ կամ պատարագից դուրս ինչ քարոզություն, ինչ ուսուցումներ, ինչ վարդապետություն է տանում, բայց ես գիտեմ, որ շատ-շատ քահանաներ մեր եկեղեցու իրապես շատ բարձր, շատ պատասխանատու ձևով կատարում են իրենց վերադրած այդ սրբազան պարտականությունը։ Ես կարող եմ օրինակ Երևանի եկեղեցիների համար ասել, որ այնտեղ նույնիսկ շաբաթվա մեջ որոշակի օրեր կան, երբ որ լրացուցիչ երեկոյան ժամերգությունից հետո առանձին հանդիպումներ են ունենում ժողովրդի հետ, հավատացյալների հետ եւ իրենց Աստծո խոսքն են խոսում, ինչ խոսք պատարագի ժամանակ են խոսում։ Քահանաներ կան, որոնք ուրիշ, ասենք տարածքներում, ասենք գրադարանի սրահում կամ որևէ այլտեղ շաբաթական որոշակի օր ժամ են հատկացրել եւ այնտեղ հավաքվում են հավատացյալներ եւ ոչ միայն իրենք են խոսում, այլ հրավիրված նաեւ հոգեվորականներ են այդտեղ բանախոսությամբ կամ քարոզով, քարոզխոսությամբ հանդես գալիս։ Այսինքն այսօր հավատացյալը, որը ուզում է իսկապես Քրիստոսի խոսքը լսել, որը այսօր փափագը ունի, ծարավը ունի, քաղցը ունի այդ արդարության, ինքն անպայման կարող է գտնել դա, եթե փնտրում է։ Ես խոսքս մասնավորապես, ասենք, Երևանի հավատացյալներին եմ ասում, ինչ խոսք շրջաններում կարող է պատահի այդ խնդիրը մի քիչ կաղա, այսինքն հնարավոր է, որ այնտեղ ամեն կիրակի պատարագ չմատուցվի, եթե մանավանդ հոգևոր սպասավորը օգնականներ չունի, երկչախումբ չունի, սարկավակ չկա եւ այլն, այնտեղ կարող է ավելի հազվադեպ լինեն կամ ոչ պարբերաբար լինեն պատարագները եւ այդտեղ արդեն պետք է հոգևորականը, ես ասում եմ, պետք է որպես պարտականություն օրեր, ժամեր նշանակի շաբաթվա մեջ եւ առանձին հանդիպումներ ունենա հավատացյալների հետ, այդ բացը մանավանդ խոսքի քարոզության, խոսքի փոխանցման այդ բացը լրացնելու համար այդ ձևով։ Միայն պատարագները քիչ կլինեն բնականաբար։ Ինչքանով է կատարվում այսօր, ես նայելով, թե ինչպիսին է մեր ժողովրդի այսօրվա հոգևոր վիճակը, կարող եմ պարզապես այսպես մի քիչ վերապահումով ասել, երևի թե լավ չենք կատարում։ Ինձից սկսած։ Ոչ թե, այսինքն ձեր խոնարհությունն է։ Խոնարհություն չեմ անում, չէ։ Մենք մի քիչ ավելի պետք է դրան շատ տեղ տանք։ Անշուշտ խոսքի քարոզությունը հոգևորականի միակ պարտականությունը չէ, ինքը պետք է այցելի նաև հիվաններին, այցելի նաև բնակարաններ, տնօրենքների ժամանակ խոսք խոսի, մխիթարական խոսք խոսի, ոչ միայն, նաև հոգևորականը այլ առիթներ էլ պետք է օգտագործի համայնքի, հոտի, հավատացյալների հետ հանդիպելու եւ նրանց նորից կրկին անգամ Աստծո խոսքը քարոզելու։ Որն է խոսքի քարոզության հիմնական նպատակը։ Մարդուն հիշեցնելու իր մեղավոր վիճակը, ապաշխարեցեք, որովհետև Աստծո թագավորությունը մոտեցել է յուրաքանչյուրիս համար, շատ կարճ մի ժամանակահատված է տրված, եւ մենք պետք է այդ ժամանակահատվածի մասին միշտ հիշեցնենք։ Հիշեք, մահ կա, հիշեք, մահկանացվի ենք մենք, հիշեք, որ անվերջ չենք ապրելու, եւ այս ժամանակահատվածը, որ մեզ Աստված տվել է, որ մենք ապրենք, տրվել է մի բանի համար, որ մենք պատրաստվենք հավերժին, ավելի ճիշտ պատրաստվենք հենց դատաստանին, Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, հարությանը, եւ այս քարոզությունը անշուշտ պետք է ավետարանի խոսքի հիման վրա, այդ խոսքի մեկնության, բացատրության հիման վրա, նաեւ տեսնելով իրավիճակը, ինչպիսին է այդ մարդու, այդ ընտանիքի, այդ համայնքի վիճակը, եւ նրանց ինչպես առաքյալները իրենց նամակների մեջ զգուշացումներ են անում, և այլն, մենք էլ պետք է հոգևորականներս պետք է այդ զգուշացումները միշտ անենք։ Մարդուն մի խոսքով պետք է և ցույց տալ իր ընկած վիճակը, և նաև Աստծո մխիթարության հույսը իրենց տալ, Աստծո ողորմությունը, նրա սերը, նրա գտությունը միշտ իր առջև դնել, ինչպես մեր նարեկացի Սուրբ Հայրն է անում իր Մատթեան ողբերգության գրքի ամեն մի գլխի մեջ, այսպես ցույց է տալիս մեր ընկած, մեր կործանված, մեր հիվանդ վիճակը, և ասում է, որ Աստված ամենակարող է, և ինքը կարող է այս վիճակից մեզ բարձրացնել։ Հոգևորականների հիմնական խնդիրը սա է։ Մարդուն միշտ այդ սթափ վիճակին հրավիրել եւ այդ սթափության բարձունքի վրա պահել։ Դեր մինաս ինչու եմ հարցնում, ինչու եմ կարևորում քահանաներին դիմելը, հավատացյալների քահանաներին դիմելը եւ քահանաների գործի կարևորությունը, որովհետեւ ես որպես հավատացյալ քրիստոնյա, ինչքան էլ սերտեմ Սուրբ Գիրքը, Բեռնեբերան անգիրանեմ, Սուրբ Գիրքը հատվածներ մեջ բերեմ, կամ եկեղեցու մի անկյունում կանգնեմ, աղոթեմ, մոնվառեմ եւ այլն անպայման պետք է դիմել քահանայի, պետք է խոստովանվել, պետք է հատուցում ստանալ քահանայից, որովհետեւ առանց քահանայի հնարավոր չի որ հավատացյալը որևէ հաջողության հասնի հոգևոր ոլորտում եւ եկեք հիշենք նաեւ Մարիամ Եգիպտացուն, որը շատ մեղավոր մի կյանք ապրեց, շատ ամբարում մի կյանք ապրեց, նրան թույլ չէին տալիս մտնել եկեղեցի, բայց վերջում ինչպես նա վերափոխվեց հենց քահանայի օգնությամբ եւ ինչպես էր իր կյանքի վերջին րոպեներին փորձում անպայման քահանան որպեսի թողություն տար նրան, դրա համար եմ ես կարևորում եւ որպես նաեւ հոգևոր դպրանոցի փոխտեսուչ այսօր ձեզ մոտ բավականին շատ ուսանողներ կան, որոնք պետք է շարունակեն նաև ձեր գործը, պատրաստ են արդյոք նրանք ինչ պետք է անեն, կարևորում են այսինքն իրենց գործը ապագայում։ Սկսեմ Մարիամ Եգիպտացուց։ Մարիամ Եգիպտացուն աստված ինքը թույլ չէր տալիս, որ մտներ եկեղեցի, ոչ թե ինչ-որ մեկը բռնի ձևով պահում էր, և Մարիամը աստվածամորից պատգամ ստացավ գնալու անապատ։ Ինքը, մենք չենք կարծում իր վարքի մեջ, որ հատուկ կրթություն ստացած լինի, հատուկ իրեն քարոզած լինեն, իր այդ դարձը, իր այդ խոնարհության վիճակի անցնելը աստված հաշվի առնելով իրեն նաև գիտելիքներով զինեց, իրեն սրբության շատ բարձր աստիճանի բարձրացրեց իր այդ ապաշխարության վիճակ հաշվի առնելով, եւ այո, Մարիամը վերջում անպայման ուզեց հաղորդություն ստանա եւ հոգեվորականի ձեռքով այդ ստացած հաղորդությունից հետո նոր ինքը ննջեց ի Քրիստոս։ Այս առումով այո, խիստ անհրաժեշտ է մարդու կապը հոգեվորականի հետ։ Ես օրինակ մկրտության խորհուրդը կատարելուց հետո միշտ իրենց պատգամներ եմ տալիս, որ անպայման կարդացեք Սուրբ Գիրքը, անպայման աղոթական վիճակի մեջ եղեք մշտապես, հաճախեք եկեղեցի խոստովանության եւ սուրբ հաղորդության այդ խորհուրդներով օրոքվելու համար, ձգտեք միշտ չարիքից, այսինքն մեղքերից հեռու մնալու եւ բարի գործեր, ողորմության գործեր, սիրո գործեր կատարելու, եւ վերջին պատգամը ձեր բոլոր հոգեվոր խնդիրները եկեղեցում, եկեղեցականի առջև բերեք։ Հանկարծ չգնաք թուղթ ու գիրանողների, կախարդների, հմայողների, խիստ շեշտում եմ, սա որպես վերջին պատգամ իրենց, որտեղ պետք է շատ հակիրճ իրենց ներկայացնել, եւ ընթերցումը, աղոթքը, եկեղեցու խորհուրդներով նորոգվելը, բարի գործերի ձգտելը, մեղքերին միշտ հակառակվելը, սրանք կարևոր են, բայց նաեւ առաջացած խնդիրները ոգևորականի առաջ բերելը, նրա հետ խորհրդակցելը, նրանից պատգամներ ստանալը շատ կարևոր է, եւ երևի թե որոշ մարդիկ այդ բանը անտեսելով ընկնում են հպարտության մեջ, իրենք փորձում են իրենց հարցերը իրենք լուծեն եւ ընկնում են լուրջ խնդիրների մեջ եւ բնականաբար սխալներ են թույլ տալիս։ Հոգեվորականը անկախ ամեն ինչից աստվածային շնորհ ունի, ոցում ունի, ոցություն ունի եւ իր բերանից դուրս եկած այո, անպայման պետք է բնականաբար ինքնել խոնարհաբար, ինքնել երկյուղացությամբ պետք է անպայման որպես Աստծո խոսք ասի, եւ հավատացյալներն էլ պետք է դա խոնարհաբար ընդունեն եւ ցկտեն կատարել իրենց կյանքում։ Ինչ խոսք, որ այս ճանապարհին հավատացյալը կարող է փնտրել եւ գտնել հոգեվորական, որը իր համար հեղինակություն կլինի, որի խոսքը իր համար շատ ընդունելի կլինի, որտեղ բնականաբար ամեն մեկը ամեն քահանայի հնարավոր է որ չկարողանա մոտենալ, այսինքն այդ քահանայի անձնական կարողությունների, իր մոտեցումների այդ խնդրից ելնելով կարող է ինքը ընտրել այն քահանային, որի հետ ինքը կուզենար ամբողջ կյանքում հաղորդակցվել եւ նրանից ճիշտ հոգևոր խրատներ ու խորհուրդներ ստանալ, նաև ինչու՞ չէ, եթե պատրաստ է առանձնական խոստովանության այդ կարգին նույնպես հաղորդ լինել։ Սա շատ կարևոր է, անշուշտ այն անձանց համար, ովքեր հասունացել են դրա համար։ Ուսանողների պահը։ Ուսանողները անշուշտ Սևանի դպրանոցում, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում սովորում են 4 տարի։ Նրանք բակալավրիատի աստիճանով են ավարտում։ Իրենք դեռևս քարոզ խոսության մեջ այդ տարիներին շատ չեն հմտանում, մի քիչ ծրագրային փոփոխություններ են դնում։ Երբեմն եղել է, որ քարոզ խոսություն իրենք անցել են վերջին լսարանում 4-րդ, երբեմն հանվել է, հիմա այս պահին չկա քարոզախոսություն, անցնում են 5-րդ, 6-րդ լսարանում, մեջ միասնի չեմ անում։ Ինչ խոսք, որ իրենց դասընթացներն էլ Սուրբ գրքի սերտողությունը, Աստվածաշնչի գրքերի ներածությունն է, մեկնություններն են եւ այլն, ինչ խոսք իրենց որոշակի արդեն պատրաստություն տալիս են, իրենք պատարակներին մասնակցել